بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسق ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هغزين بيان دل چه ده پارلمان ولو حال تبكي إشارة شويده، نو پا دي باركي ده سورة محمد ده دي آياتون تفصيل شروع چه الله فرماي: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إلى آخر الآيات. نو هل ته مونږ ویلي وو چې په آیات کې خاص خلک مراد دي چې هدایت ورته ښه واضح شوی دی، خو بیا هم د هغه خلکو ملګرتیا کړې ده چې د الله تعالی احکام بد ګڼي او د الله د قانون په مقابل کې خپل مستقل قانون لري. نو دوی ولې د دغه خلکو سره ملګري شوي دي؟ د دې څه وجه ده؟ نو د دې دوه وجې بیان شوي دي. یو دا چې الشیطان سول لهم، شیطان ورته دا کار ښایسته کړی دی، او بله وجه دا ده چې و املا لهم، او شیطان ورته ذهنونو او زړونو ته یوه خبره وراچولې ده چې دوی پی عمل شروع کړی دی. نو اوس په دې باره کې د هغه چا حال ته لږ کتنه کوو چې حق ورته ښه واضح شوی، خو بیا هم د شیطان د تابعدارۍ له وجې هدایت پریښی دی او د ګمراهانو ملګرتیا کړې ده. نو په دې باره کې د دوی د مشرانو خبرې را نقلوو، ځکه چې عربو کې یوه مقوله مشهوره ده: وی الضرب فی الرأس یوجع، د سر ګزار انسان درمن کوي. نو د اخوان المسلمین مشر حسن البنا خبرې واوره چې هغې ته څومره اندازه کې حق واضح شوی دی، او بیا د شیطان د تابعدارۍ له وجې د چا سره ملګری شوی دی، نو د آیات په معنی به ښه پوه شي. هغه په خپلو رسایلو کې وی چې معنی دا ده، وی د هغه مسلمان به څه دریځي چې په الله او د هغې په خبرو ایمان لري، کله چې داسې واضح آیاتونه او احادیث او احکام واوري، او بیا د داسې قانون لاندې وخت تیروي چې د دې سره په ټکر کې. بیا وایي کله چې د دغه قانون د اصلاح کولو مطالبه وکړي، نو ورته ویل کیږي چې بهرنیان دا خبره نه مني. بیا د دغه ممانعت او سختۍ نه وروسته ویل کیږي چې مصریان مستقل دي، او حال دا چې د کومې ورځې نه چې دوی د دینونو د ازادۍ نه برخمن شوي دي، نو دوی ته د اسلامي شریعت حاکمولو هیڅ اختیار نه دی پاتې شوی. مطلب یې دا دی چې په مصر کې هر څوک په راحت کې ژوند تیروي، قبطي، یزیدي، دوی ټولو ته د دین ازادي ده او د دین د ازادۍ نه برخمن دي. څوک ورته څه نشي ویلی او څوک شریعت نشي حاکمولی. بیا ورپسې وایي سره د دینه چې دغه وضعي قوانین د دین سره په ټکر کې دي، په خپل منځ کې هم ټکراو لري چې وی د دولت رسمي دین اسلام دی، نو د دغه دواړو قوانینو په منځ کې څنګه موافقه ریشي اې د عقل والاو؟ نو دا خبره هغه د یو سوال په شکل کړې ده. نو موږ هم دغه سوال کوو چې اې د عقل والاو، شریعت څرنګه د دغه وضعي قوانین سره موافق شي؟ څوک چې ادنا عقل لري، نو خامخا به دا خبره کوي چې شریعت د دغه وضعي قوانین سره هیڅکله نه موافق کیږي، ځکه چې دا دوه دینونه او دوه مختلف شریعتونه دي چې د یو بل سره نه جمع کیږي. بله خبره په خپلو رسایلو کې داسې کړې ده: وایي اخوان المسلمین د دغه وضعي قانون سره هیڅکله موافق نه دي، او هیڅکله پرې راضي نه دي، او پوره کوشش به کوي چې د دغه قانون په ځای د اسلام عادلانه او غوره احکام په قانون کې داخل کړي. نو دا اقرار شو چې دغه قوانین د شریعت سره په ټکر کې دي، وی چې موږ یې نه غواړو، موږ شریعت غواړو. او دا خبره خو یقیني ده چې دغه قوانین د شریعت سره په ټکر کې دي، ځکه چې الله فرمایي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، دغه نه لاس کټ کړي. خو د طالبانو دیموکراسي قانون وی چې نه فس جنوهما، جیل ته واچوي یا له مخ تور کړي. بل ځای کې فرمایي: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة، زناکار سړی او ښځې ته سل کوړی ورکړي. خو د دوی دیموکراسي قانون کې د زنا کولو لپاره شرطونه ټاکل شوي دي، او زنا یې په شخصي مسایلو کې داخل کړې ده. شراب مبارک کې فرمایي: فاجتنبوه، ځان ته وساتئ. خو د دوی په دیموکراسي قانون کې د شرابو جوړولو، سکلو، خرڅولو ازادي ده. نو د دغه شیطاني او رحماني قوانینو ترمنځ څنګه جمعوالی ریشي؟ دا هیڅ امکان نه لري. نو دا خو اقرار شو چې دغه قوانین د شریعت سره نه جمع کیږي، موږ یې نه غواړو، موږ شریعت غواړو. نو اوس دې نه وروسته د حسن البنا رای د مصري قانون په باره کې هم واوره چې د سول لهم و املا لهم آیات په مساق ښه پوه شي. چې وروسته د حق کار کېدل نه ورته شیطان څرنګه د باطل ملګرتیا ښایسته کړې ده، چې ټول اخوانیان ورپسې د باطل په تابعدارۍ کې ور روان دي او د هغې په پیغامونو باندې عمل کوي. نو هغه وایي چې معنی دا ده، وایي له دې اعتباره ممکن دي چې مونږ په اطمینان سره وویو چې د مصري قانون اساسي قواعد د اسلام د قواعدو سره په ټکر کې نه دي، او دغه قواعد د اسلامي نظام د قواعدو نه لرې نه دي او نه ترېنه ناشنا دي. نو ګوره دلته څنګه ګمراه شه. دی په بل ځای کې وایي مونږ د اساسي قانون د قواعدو تابع یو په دې وجه چې دغه قواعد د شریعت سره موافق دي، بلکې د اسلامي نظام نه راخیستل شوي دي. دا یې دویم قول شه. دریم قول یې دا دی، وایي اخوان المسلمین عقیده لري چې د اساسي قانون په بنسټ جوړ شوی نظام د عالم د ټولو نافذه نظامونو څخه اسلام ته ډیر نږدې دی. نو د دې قول نه معلومه شو چې دغه قانون اسلام نه دی بلکې اسلام ته نږدې دی. بیا د همدغه عبارت نه وروسته وایي چې دوی د دغه نظام په بدل کې بل نظام نه غواړي. څلورم قول یې دا دی چې دا هم په رسایلو کې ترې نقل دی، وایي د مصري قانون بعضې عبارتونه چې اخوان المسلمین مبهم ګڼي او مقصد یې ورته واضح نه ښکاري، مونږ ته د قانون په عبارتونو کې د تعویل او د تفسیر لپاره پراخه مقرره کړې ده چې داسې تفسیر پکې وشي چې د قانون غوښتنې او هدفونه واضح شي. نو دا قانون وضاحت ته محتاج دی، تحدید او بیان ته محتاج دی. نو دا خو یوه خبره شوه. بیا وایي دویمه خبره دا ده چې هغه طریقه چې په هغې سره اساسي قانون نافذیږي، چې په وجه په مصر کې د اساسي قانون په بنسټ ولاړ حکومت څخه فایده لاسته راځي، داسې طریقه ده چې تجربو یې ناکامي ثابت کړې ده. مقصد د دې عبارت یې دا دی چې د اساسي قانون په بنسټ قایم شوی نظام پیدا شته دی، یعنی د دغه دیموکراسي قانون پیدا شته دی چې دغه پیدا لاسته راتللی شي، خو د ناکام تطبیق له وجې دغه پیدا لاسته رانغلی. نو حسن البنا دې خلکو ته مشوره ورکوي چې د قانون په تطبیق دوباره نظر وکړي او کامیاب طرحې د تطبیق لپاره جوړې کړي، او همدارنګه د قانون کمې مادې چې ډېرې معنی لري نو په هغې هم نظر وکړي او د مبهم عبارتونو مقصد واضح کړي. بیا ورپسې وروسته وایي چې له دې وجه اخوان المسلمین خپل کوشش شروع کړی دی تر دې چې د مصري قانون د مبهم عبارتونو مقصد واضح کړي او د نافذولو طریقه ورله برابره کړي چې په هغې طریقې سره په ملک نافذ شي. او زه دا ګمان کوم چې په دې بیان سره د اخوانیانو موقف او دریز څرګند شه او ټول کارونه خپل صحیح سرچینې ته حواله کړل. نو دا خو د اخوانیانو د دغه مشر د اساسي قانون په باره کې څرګندونې شوې. نو اوس د پارلماني حکومت په باره کې والله هم اقوال واوره چې د پارلماني حکومت په باره کې ورته حق واضح شوی دی او که نه، او بیا څنګه د حق نه اوښتی دی. خو دلته دا یوه خبره یاد ساتل پکار دي چې د حسن البنا نه چې مونږ بحث کوو، نو د دې نه زموږ د دغه تنظیم ټول غړي مراد دي چې په هر ملکی د ټولو همدغه نظریه ده، خو د مشر نه ځکه بحث کوو چې دا مرض د دې نه راخور شوی دی. نو د پارلماني حکومت په باره کې د اخوانیانو دغه مشر وی معنی دا ده، هغه وکیلان چې د ولس نمایندګي کوي او د اساسي قانون د نافذولو او په حفاظت کولو باندې کار کوي، نو په دې الفاظو سره د پارلمان د اعضا وظیفه ښودله چې د دې وضاحت مونږ د قانون په بحث کې ذکر کړی. خو د پارلماني نظام د تاریخ په اړه داسې وایي چې دا خبره ترې نه هم په خپلو رسایلو کې نقل ده، وایي چې مونږ په خپله موجوده زمانه کې دغه پارلماني نظام د یورپ نه رانقل کړی دی، هغه نظام چې د هغې د سوري لاندې زموږ موجوده حکومتونه قایم دي، او مونږ د دغه پارلماني نظام په اساس خپل قوانین جوړ کړي دي. نو دلته د دې مسالې نسبت خپل ځان ته کړی دی چې دغه پارلماني نظام مونږ د یورپ نه راوړی دی. بیا وروسته خپل سوال کوي، وایي چې دغه پارلماني نظام تر کومه حده د اسلام سره موافق دی او تر کومې زمانې پورې به مونږ د دې نه پیدا اخلو. نو جواب کې وایي چې د اساسي قانون پوهانو ویلي دي چې پارلماني نظام د حاکم په مسؤلیت او د ولس په سیادت او د هغوی د ارادو په احترام قایم دی، یعنی که ولس هر څه غواړي او هر څوک مشر کول غواړي نو د هغوی د دغه ارادې او غوښتنې احترام به کیږي، ځکه چې حاکم یې علاب کې ولس دی. بیا وایي چې په دې نظام کې د اتفاق نه هیڅ شی مانع نشته او نه په دغه نظام کې اختلاف شرط شوی دی، اگر که بعضې خلک وایي چې د پارلماني نظام ستنې تنظیم پرستی او اختلافات دي، خو لیکن دا تنظیم پرستی او اختلافات هسې عرب ګرځېدلي دي چې په اصولو د دې نظام کې اختلافات او تنظیم پرستی نشته، خو لیکن دغه کارونه په دې نظام کې عرب ګرځېدلي دي چې خلک یې کوي. وی ځکه چې د دې نظام تطبیق په غیر د تنظیمونو او اختلافاتونه هم ممکن دی او په غیر د دې نه چې اصلي قواعدو ته پکې نقصان ورسیږي تطبیق یې ممکن دی. نو په دې وجه د دې نظام په اصولو کې داسې څه نشته چې د اسلام د هغه قواعدو سره منافی وي چې د حکومت چلولو لپاره یې وضع کړي دي. نو په دې اعتبار سره دغه فارلماني نظام د اسلامي نظام نه لرې نه دی او نه ترې ناشنا دی. نو دا خبرې ټولې په رسایلو کې لیکلي دي. حاصل د دې ټولو خبرو یې دا شو چې حسن البنا د اخوان المسلمین مشر په دې خبره اقرار کوي چې دا کم پارلماني نظام موږ قایم کړی دی دا اسلام نه دی بلکې اسلام ته نږدې یو شی دی. نو معلومه شوه چې دغه سړي ته هدایت او حق واضح شوی دی او دا خبره هم ورته واضحه شوې ده چې دغه پارلماني نظام اسلامي نظام نه دی بلکې اسلام ته نږدې دی. نو آیا په داسې خلکو باندې د الله تعالی دا قول نه تطبیق کیږي چې فرمای ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، هدایت ته څه معلوم شوی دی، ګمراهي ته معلومه ده، خو بیا هم د دغه ګمراهانو ملګرتیا کړې ده، بلکې خپل سر هم د اساسي قانون په راوستلو او پارلماني نظام په حاکمولو قربان کړی دی. هغه داسې چې نوموړي د مصر پارلمان ته کاندید شوی و، انګریزانو ورته دمکي ورکړې وه چې د پارلمان انتخاباتو نه شاته شي، خو د هغوی خبره ونه منله، سفروای پې ونه کړه، نو په عمومي سره کې قتل کړو. نو اوس یې کشران په هر ځای کې د پارلماني حکومت تایید کوي او د خپل مشر په پیغامونو عمل کوي. نو په دې وجه موږ دا خبره کوو چې په دې امت کې د اخوان المسلمین نه نور ناکاره خلک نشته دی، د دین غرب دشمنان دي. والله فرمای ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم، دا فدی وجه چې دوی ویله هغه کسانو ته چې د الله تعالی احکام بد ګڼي موږ مساسو په بعضو خبرو کتابداري کوو او الله تعالی د دوی په پټو خبرو پوهی دی. د اسرارهم مقصد دا دی چې دوی یوه خبره ښکاره کړې ده او بله پټه کړې ده. نو کومه خبره چې دوی پټه کړې ده هغه هم الله ته ښکاره ده، د الله نه نشي پټولی. هغه داسې چې کله دوی پارلمان ته کاندید شي نو وایي چې دې لپاره پارلمان کې برخه اخلو چې شریعت عملي کړو او د شریعت خلاف قانون باندې اعتراض وکړو، ښکاره دا خبره کوي. خو کله چې پارلمان ته داخل شي نو په دې خبره د دوی یقین خلاصي چې اوس به په ټولو اوامرو عمل کوم، نو دا چې په بعضو اوامرو عمل وکړي او بعضي اوامرو له پرېږدي داسې نشي کولی، ځکه چې که داسې وکړي نو د قانون نه سرغړونه بلل کیږي چې بیا ورته د قانون مطابق سزا ورکول کیږي. نو ښکاره دا خبره کوي چې د پارلمان بعضي هغه اوامر چې د شریعت سره موافق وي ولمنو سنطيعكم في بعض الامر، خو ذهن یې په دې خبره خلاصي چې کله پارلمان ته داخل شي نو بیا د قانون خلاف نشي کولی. نو دا خبره په زړه کې پټه نیولي چې ستاسو ټول قوانین به منم که د شریعت سره موافق یې او که خلافي، او د قانون ملګرتیا به کوم اگر که د الله او د الله د رسول او د مسلمانانو سره په جنګ کې هم واقع شي. دا خبره په زړه کې نیولي چې عمل یې پې دلیل دی، نو ځکه خو الله فرمایي والله یعلم اسرارهم، چې الله ستا د پټې خبرې نه هم خبر دی چې د دوی په هره خبره کې اطاعت کول دي او ټول قانون ولا منل دي. نو د داسې خلکو خاتمه الله عز وجل په بل آیت کې بیان کړې ده، فرمایي فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، نو څه حال به وي د دوی هغه وخت چې د مرګ ملائک د دوی نه روح اخلي چې د دوی مخونه او شاګانې به وهي. نو څوک چې هدایت پرېږدي او د داسې خلکو سره ملګري شي چې د الله تعالی احکام بد ګڼي او بیا په دغه حال کې مړه شي، نو د مرګ په وخت کې والله ملائک مخونه او شاګانې وهي. په دې حالت موږ نه پوهیږو، خو الله موږ ته د دې خبر راکړی دی چې په داسې تکلیف سره دوی ته مرګ راځي. بیا د قرآن د نورو آیتونو نه موږ ته دا خبره واضحه شوې ده چې دغه رنګ مرګ د کافرانو وي، لکه الله عز وجل فرمایي ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، او کوینه ته ای لیدونکي هغه وخت چې سا اخلي ملائک د کافرانو نه وهي مخونه او شاګانې دوی. نو دا بعینه یو قسم آیتونه دي، خو دلته ورسره صرف د الذين كفروا الفاظ زیاتې شوي دي، نو د کافرانو د مرګ دغه طریقه ده. اوس د دوی د کفر سبب څه دی؟ دوی د څه د وجې نه کافران شوي دي؟ نو دغه سبب یې داسې واضح شوی دی، فرمایي ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر، یعنی هغه خلک چې د الله تعالی احکام بد ګڼي دوی ورته وایي چې موږ به ستاسو بعضې خبرې منو، نو همدغه خبره کول د دوی د کفر سبب شوه. په دې باره کې د علما او اقوال هم واوره. امام طبري رحمه الله وی ان الذين ارتدوا على ادبارهم يقول الله عز وجل ان الذين رجعوا القحقرة على اعقابهم كفارا بالله من بعد ما تبين لهم الحق وقصد السبيل فعرفوا واضح الحجة ثم آثروا الضلالة على الهدى عنادا لأمر الله تعالى ذكره من بعد العلم. وهي الله فرمائي چه يقين هاغ خلق چه پشا وگرز دل كفر كون كي پا الله رسد ده هاغ نجح حق او نغلار ورطا واضح شئوا پس دوی واضح دلیل پیجان دلو چه بيد الله ده امر سره ده زد لوجه گمراهی پا هدایت غرقلا نو دغ حالي ورلا رسد ده علم نذكر کرده. نو ده امام تبر رحم الله ده خبر مقصد داده چه هاغ خلق چه كفار و تاوي من بساسو بعضی خبری منو وی چې دوی کافر شوی دی په دغه خبره کافر شوی دی. ابن کثیر رحمه الله وی ای فارقوا الایمان ورجعوا الى الكفر یعنی د ایمان نوتل او کفر ته واپس شول. او ابن حزم رحمه الله وی فجعلهم تعالى مرتدين كفارا بعد علمهم الحق وبعد ان تبين لهم الهدى بقولهم للكفار ما قالوا فقط. وی چې الله تعالی دوی لره مرتد او کفار وګرځول رسد دین چې دوی په حق پوی شي او هدایت ورته واضح شوی صرف د دوی د هغه وینا په وجه چې کافرانو ته وکړه یعنی چې ساسو بعضی خبرې به مونږ منو نو صرف د دغه وینا په وجه دوی مرتد شول. امام شنقیطي رحمه الله وی الظاهر ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى قوم كفروا بعد ايمانهم. نو دا هم وی چې دینه مراد هغه قوم دی چې وروسته د ایمان نه کفر وکړي. نو دا مذکوره تحقیق نه چول په دې آیت کې ذکر دی چې الله فرمایي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون كچرت تاسو د مشرکانو خبر ومنله نو تاسو به هم مشرکان یسئ. نو کسوک داسی و خبره چې د شریعت سره موافقی او کفار په خپل قانون کې داخل کړي ورسره ومني نو هم په مرتد کیږي زکه چې کفارو دغه حکم د الله دین د محبت لوجه په خپل قانون کې نه دی داخل کړي بلکې د خپل خواهش لوجه داخل کړي دي. د يهودو نصاراو یزیدیو او سیکولرانو د نظر خصل روسیا دغه حکم په قانون کې داخل کړی دی نو د الله د محبت او طاعت له وجې په خپل قانون کې نه دی داخل کړی چې شریعت ورته ویل شي او د شریعت حکم ورته ویل شي بلکې دوی ته دغه حکم نه سوا بل حکم او قانون ښایسته نه دی ښکاره شوی نو ځکه داخل کړی دی او نسبت یې له خپل قانون ته کړی دی. خو لیکن د الله تعالی کوم حکم چې د دوی د مزاج خلافی او د دوی د خواهش خلافی نو دوی هیڅکله په خپل قانون کې نه داخلي په دې دلیل چې الله تعالی ډېر شیان حلال کړي او حرام کړي دي نو دوی به ولې د الله دغه قانون ته غاړه نږدي او ولې د ځان نه تحلیل تحریم کوي. بیا الله فرمای ذلک بانهم اتبعوا ما اسخط الله نو دغه کفارو سره چې دا کوم قانون دی الله فی ورته غوسه دی نو کومو خلکو ته چې هدایت واضح شوی دی او بیا د دوی سره ملګري شوي دي د هغه قانون تابعداري کړي ده چې الله پرې غوسه شوی دی نو عملونه دغه ملګرتیا له وجې برباد شوي دي فاحبطوا اعمالهم چې ونی کې هم ورسره فاتې نه ده کوم روژه چې دوی نیسي مونځ کوي زکات ورکوي او نور احکام د شریعت عملي کوي نو د دې عوض ورته الله په دنیا کې ورکوي لکه په حدیث مسلم کې چې دغه خبره ذکر ده خو آخرت لپاره هیڅ نیکی نه پاتې کیږي. نو د دې پورې خو د آیاتونو وضاحت وشه او د آیات په مصداق باندې مونږ تاسو پوه شولو. نو اوس که مونږ تاسو دې آیات ته نور فکر وکړو نو د طالبانو د حال سره ډیر مناسب دی د افغانستان د طالبانو د حال سره ډیر مناسب دی هغه داسې چې دوی ته هم حق د قرآن او حدیث نه واضح شوی دی چې د کفارو نه براءت او د کفارو سره دښمني کول او جهاد ورسره کول د حق طریقه ده دیموکراسۍ په مقابل کې جنگ کول حق طریقه ده او د شرک په مقابل کې جنګېدل حق طریقه ده او په ملک کې سوچه شرعي نظام حاکمول حق طریقه ده خو لیکن د شیطان د تابعدارۍ له وجې نه دغه حق کارونه پریښې دي د حق ملګرتیا پریښې ده او د داسې خلکو سره ملګري شوي دي چې د الله تعالی احکام بد ګڼي چې د صلیبیانو او د نړۍ د مرتدینو سره یې دوستانه قایم کړې ده. دوی وایي چې دا زموږ کامیابه پالیسي ده چې زموږ ذهنونه ورته رسېدلي دي خو لیکن دغه پالیسي ورته شیطان ورکړې ده او د دوی په ذهنونو کې اچولې ده و املا لهم ظاهرا دوی د شریعت نافظولو چغې وایي والله يعلم اسرارهم الله دوی په پټو خبرو او وعدو چې د کوپارو سره کړی دي د شریعت په مقابل کې په هغه باندې پوهې دي چې دوی کفارو ته څومره ډېرې وعدې ورکړي دي چې سنطيعكم في بعض الامر موږ به ستاسو په بعضو کارونو کې اطاعت کوو د موحدینو مقابله به کوو د شرعي نظام مخنیوی به کوو د جهاد مخنیوی به کوو او ستاسو صلیبی نظامونو ته چې څوک خطر وي هغوی به ختمو او دیموکراسي نظام به د شریعت په نوم حاکم وو او داسې نورې ډېرې وعدې ورسره کړي دي چې الله ته معلومې دي. نو آیا د دې آیات حکم به په دوی نه تطبیق کیږي چې فرمای ان الذين ارتدوا على ادبارهم؟ آیا دوی ته به مرتد نه ویل کیږي؟ خامخا به د آیات حکم په دوی تطبیق کیږي او دوی ته به مرتد ویل کیږي، ځکه چې د آیات ټول مفردات په دوی صادقیږي. نو د الله تعالی دې سزا ته د انتظار وباسي چې فرمایي فکيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. د مرګ په وخت کې به الله ورسره ګوري چې د دوی به هیڅ عمل نه وي پاتې، بدله به ورته په دنیا کې میلاو شوي وي چې په دنیا کې راحتونه او مزې کول دي، او په آخرت کې به هیڅ بدله د دوی نه وي پاتې، ځکه چې فاحبط اعمالهم، دي د ارتداد له وجې ټول اعمال برباد شوي دي. الله دې دوی د شر نه مؤمنان خلاص کړي. آمین. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. فتبالنفيس وبالذميم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جمعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغفاء وحاصبات جهنم. جمعتم الكفر اللعين سمومه.